Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu ma być przyjęta ustawa zawierająca pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, zapowiedział premier. Prawie 80 tysięcy obywateli Unii na świecie czeka na powrót do domów, donosi nasza brukselska korespondentka. Uwaga na oszustów, którzy żerują na seniorach w związku z pandemią. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wypracowanie ulg i ułatwień dla wielu przedsiębiorców w cyklicznych płatnościach, takich jak ZUS czy choćby prąd i gaz. To jedno z założeń tarczy antykryzysowej, którą przygotowują rządzący. W programie Gość Wiadomości szef rządu podkreślił, że będzie to jedno z działań, które pozwoli przedsiębiorcom zachować płynność finansową w czasach kryzysu gospodarczego spowodowanego skutkami pandemii koronawirusa. Bardzo ważne jest to, żeby dla tych, którzy nie mogą na przykład zapłacić ZUS-u, żeby można było takie wakacje zastosować też do końca czerwca od płatności ZUS-u. Z kolei inni mogą mieć kłopoty z regulowaniem rachunków za prąd czy za gaz. Tutaj też chcemy wypracować odpowiedni kompromis z przedsiębiorstwami, które się zajmują tymi zagadnieniami. Rząd chce też walczyć z sytuacją, w której ceny w sklepach są czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu. UOKiK i inne urzędy regulujące ceny będą czuwały właściwie nad rynkiem od strony cen. Premier zapowiedział, że odpowiednia ustawa zostanie przygotowana do piątku. Prawie 80 tysięcy obywateli Unii przebywających w różnych częściach świata ma problemy z powrotem do domów w związku z pandemią koronawirusa. Poinformowała o tym Komisja Europejska, która pomaga koordynować powroty, choć podkreśla, że to przede wszystkim rola państw członkowskich, by sprowadzić swoich obywateli. Beata Płomycka. Tysiące Europejczyków utknęły na Malediwach. Obywatele Unii czekają też na powrót w Japonii, Maroku, na Sri Lance czy w USA. Powodem są zawieszone loty, zamknięte lotniska i ograniczenia w podróżach. Komisja Europejska mówi, że obywatele Unii, którzy potrzebują pomocy, powinni najpierw skontaktować się z placówkami konsularnymi swoich państw. Unijne placówki pomagają tym, którzy nie mają swoich przedstawicielstw. Rzecznik Komisji Peter Stano powiedział, że unijne placówki koordynują także pomoc i kontaktują się z lokalnymi władzami. Na przykład w Maroku, gdzie utknęło wielu obywateli Unii i miało czas do niedzieli na opuszczenie kraju, udało nam się przedłużyć ten termin do czwartku. Przedstawiciele unijnego korpusu dyplomatycznego pomagali też w powrocie Europejczyków z Iranu. Wcześniej Unia koordynowała powroty z Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio. Uwaga na oszustów, którzy proponują dezynfekcję lokali mieszkalnych w związku z panującą epidemią koronawirusa. Do kilku takich przypadków doszło m.in. w Elblągu. Urzędnicy przypominają, że żadne służby miejskie nie prowadzą takiej akcji. Mechanizm takiego oszustwa znamy wszyscy od dawna. Zaczęło się przed laty od wyłudzania pieniędzy na wnuczka, potem na gazownika czy pracownika socjalnego, po podstępne podszywanie się pod policję. Trudny dla seniorów czas przymusowej kwarantanny, wymuszonej śmiertelnym dla starszych ludzi koronawirusem, jest dla przestępców kolejną okazją. Jak sobie w takim stresie radzić z kimś, kto wykorzystuje sytuację? Po pierwsze, nie wpuszczać do domu. Po drugie, nigdy nie dawać żadnych pieniędzy. Zawsze można zadzwonić do kogoś z rodziny lub na policję. Pod znany numer 997 lub 112. Relacjonowała reporterka Radia Olsztyn Mira Stankiewicz. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że media publiczne, Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa dobrze wypełniają swoją rolę informacyjną i edukacyjną w czasie epidemii koronawirusa. Jak podkreślił, wspierają też artystów i twórców w tym trudnym dla nich czasie. To są różnego rodzaju powtórzenia koncertów, słuchowisk, teatru, czy Polskiego Radia, czy teatru telewizji, prezentacja na antenach radiowych, telewizyjnych, dzieł polskich twórców, ponieważ za tymi prezentacjami idą tantiemy. Po prostu twórcy, którzy teraz nie mogą zarabiać pieniędzy, bo są odwołane koncerty, przedstawienia teatralne i tak dalej, dostaną tantiemy. Więc to jest wielka pomoc dla kultury polskiej. Dodajmy, że programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Anteny publicznego nadawcy, w tym przede wszystkim cyfrowe Polskie Radio dzieciom, wspomagają też naukę zdalną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wyobraźni, która może być taką przestrzenią ochronną dla nas, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy przez chwilę przynajmniej pozwolić sobie zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości. No i oczywiście sztuka jako emanacja talentów fantastycznych ludzi. The Beatles rozpoczyna kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Iwanka Kunewa. Ja rozumiem i wiem, że to jest nietypowy skład na ten wieczór i na kolejne wieczory w Trójce, bo pracujemy w ostatnich dniach w inny sposób. Ograniczyliśmy liczbę osób, które przychodzą do radia, które pracują. Dyżury są dłuższe. Radio nadaje cały czas, 24 godziny na dobę na żywo. A zatem w nieco zmienionej formie, ale starając się być blisko i myślę przez najbliższą godzinę, oferując naprawdę dużo takiego luzu i możliwości zamknięcia oczu i odpłynięcia właśnie w te bezpieczne rejony, które każdy w swojej głowie znajdzie. Muzykę wybiera duet Skalpel, Marcin Cichy i Igor Pudło. Na dwa dni przed oficjalną premierą najnowszej swojej płyty wybrali dla nas utwory, które opisują ich jako ludzi, artystów i zespół. DJ Cam, francuski DJ, który właśnie łączył hip-hop z trip-hopem. No i tutaj też należałoby dołączyć jazz. Matt Blunt Jazz. Utwór, który na liście stworzonej przez Marcina Cichego i Igora Pudło pojawił się dwa razy, bo tak naprawdę każdy z nich tworzył tę listę oddzielnie i obaj wpadli na to, że powinniśmy dziś wieczorem posłuchać tego utworu. Zostań w domu z Trójką. Duet Skalpel wybiera muzykę. Kanadyjski duet Dream Warriors, duet hip-hopowy, ale tutaj te wpływy jazzowe, zwłaszcza w tym utworze, nieco przekordzie, są także słyszalne. Rok 1990, daleka podróż, My Definition of a Bombastic Jazz Style. To właśnie oni wybrzmieli i z Kanady od Dream Warriors przeniesiemy się do Europy, do Austrii. Czy tylko ja tak mam, że od razu myślę w kontekście ostatnich wydarzeń o wirusie i staram sobie mapę przypomnieć w głowie, mapę nie geograficzną, ale liczby zarażonych. Mam nadzieję, że tylko ja. Count Basic, tak nazywa się ten duet, Gutta Jazz to jest utwór, ale w wersji nieoryginalnej, a zremiksowanej przez Richarda Dorfmeistera. Ohio. Count Basic, austriacki duet zremiksowany przez Richarda Dorfmeistera. On się może kojarzyć oczywiście także z duetem Kruder und Dorfmeister, z duetem Tosca. W ogóle dzięki Marcinowi Cichemu i Igorowi Pudło czujesz tak, jakby to była podróż w czasie i studio jest to samo, tylko ja jestem młodsza o jakieś 10, może nawet 15 lat. I ta audycja nazywa się Chillout Cafe. Po prostu dokładnie te utwory i te klimaty, no może nie dokładnie, ale bardzo podobne. W przypadku Richarda Dorfmeistera byliśmy bardzo blisko ze sobą, z duetem Scalpel. Kolejna propozycja to The Herbalizer. Now we've talked about the moon, we've sung about the moon, we've even talked about the moon being made of green cheese. Finally, a first-hand description of the surface of the moon from the moon. dla tych wszystkich, którzy czują, że to, co się dzieje, przekracza ziemskie możliwości obejmowania tego rozumem. Utwór z takim oddechem kosmicznym, Moon Sequence, The Herbalizer. Duet wybrany przez duet. Ciekawe to zresztą jest, że to się tak układa do tej pory. Albo pojedynczy producenci muzycy, albo duety przez nasz duet Skalpel zostali wywołani do tablicy. Teraz pojedynczy artysta, Kid Loco. Przenosimy się do Francji. We'll be right back. Kid Loco, Relaxing with Cherry. Duży, naprawdę duży powab ma sprawienie sobie przyjemności. A właściwie to, że dostaliśmy ją od duetu Skalpel, bo to oni wybrali utwory w tej godzinie. Tak często obracam się w świecie muzyki najnowszej, że zrobienie sobie takiej wyprawy jest naprawdę rewelacyjne. Wracamy do opcji duet. Tym razem wyprawiamy się do Norwegii na spotkanie z Røyksoppen. Zostań w domu z Trójką. Obok siebie trzy utwory: Kid Loco, Royksop i The Avalanches. Igor Pudło nazwał te utwory podręcznikowymi przykładami kreatywnego samplowania, techniki tworzenia muzyki, w której wyobraźnia nie ma ograniczeń. Tak napisał, przysyłając te wybrane przez siebie propozycje, a o kolejnym utworze, który za chwilę wybrzmi na antenie Trójki, napisał tak. Ten numer to Radiohead i DJ Shadow w jednym i najlepsza wizytówka wytwórni Mowax. Ten numer nosi tytuł Rabbit in Your Headlights, a odpowiada za niego Uncle. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying. She cries when I'm a rabbit in your head. Aż dwa razy sprawdzałam, czy naprawdę ten utwór pochodzi z 1998 roku. No i tak, pochodzi. Uncle, ich debiutancka płyta, która ukazała się właśnie wtedy, Rabbit in Your Headlights, i na tym debiucie brytyjskich producentów wsparł kolega Tom York z zespołu Radiohead oczywiście. Radiohead miało już wtedy na swoim koncie 3 albumy, z tym dla wielu przełomowym, czyli OK Computer, który ukazał się rok wcześniej. Tak właśnie wyglądała godzina wypełniona muzyką przygotowaną, wybraną przez duet Skalpel, który 20 marca ma premierę swojej nowej płyty. Highlight to jest płyta, do której będziemy wracać z pewnością, o której Igor Pudło dzisiaj opowiadał na naszej antenie, której słuchaliśmy przedpremierowo. I tytuły i wszelkie informacje pojawiające się na antenie od godziny 19 oczywiście widać w sieci na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Mam nadzieję, że przez te 4 wyjątkowe godziny, wyjątkowe, bo inaczej radio gra w tym trudnym czasie, nasza ramówka jest zmieniona, udało nam się zaproponować chwilę oderwania od ziemi, czy też od problemów, a może wpuściliśmy trochę powietrza, przestrzeni, uśmiechu. Mam taką nadzieję, że to właśnie się wydarzyło. Po 23 białe plamy i też myślę, że jestem winna wyjaśnienie, jak to jest, że niektóre programy pojawiają się w swoim czasie, a innych dotyczy właśnie zmiana ramówki. Te, które zostały przez autorów przygotowane przed zmianą ramówki, przed zamknięciem możliwości nagrywania, przygotowywania i przede wszystkim przed ograniczeniem liczby pracowników, którzy przebywają w tym samym czasie na terenie budynku Trójki, emitujemy. No a czekając na to wszystko, co przed nami, co lepsze, co się zmieni, będziemy też wyglądać kolejnych odsłon tych propozycji programowych, których teraz zaprezentować nie możemy. Bardzo dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa i na zakończenie oczywiście z listy Marcina Cichego i Igora Pudło. No w końcu jazz. Bez jazzu nie mogłoby być tej godziny. Do usłyszenia.